राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 5 अप्रैल 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे सिंथल में हुआ। राम दिखती है सृष्टि, जितना संसार दिखता है उस संसार के भीतर ये जितना दिखता है उनमें ये 5 भूत ही है। पृथ्वी जल के तेज अग्नि वायु आकाश ये बहुतंग संघम बहुधा लपेटा, ये बहुत संघ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के बने हुए शरीर हैं ये अपने शरीर, ये स्थावर जंगम प्राणी भी, ये बिना प्राणी जो ये मकान आदि है पृथ्वी है ये और जंगम स्थावर ये वृक्ष लता आदि ये सब में 5 भूत ही 5 भूत है और 5 भूतों के ही अंतर्गत ये सब सृष्टि है। दिखते है देश न भी वे 5 भूत सब में परिपूर्ण व्यापक है और इनके भीतर भूत प्राण भूत है। 5 भूत सृष्टि के भीतर ही मनुष्यों के पशु पक्षियों के वृक्षों के भीतर ही हो, ऐसा नहीं है, बाहर भी है और भीतर बाहर भीतर क्या हो, बाहर भी 5 भूत है भीतर भी 5 भूत है और ये बने हुए भी बहिरंतस भूतानाम असरम सर्वमेव वच प्राणियों के बाहर और भीतर भी और चर असर भी बहिरंतस भूतानाम प्राणियों के बाहर भीतर और चरम असरम के दूरस्थम दूर से दूर नजीक से नजीक वो एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। जैसे 5 भूत भौतिक सृष्टि में सब जगह परिपूर्ण है तो सृष्टि में है भी और सृष्टि से बिल्कुल अलग भी है। सृष्टि की सत्ता माने तो सृष्टि में परिपूर्ण है और ये सृष्टा न माने तो परिभूत भूत प्राण भूति 5 भूति है और यही यही चीज क्या और चीज यही नहीं। तो बाहर भी वही है भीतर भी वही है, जिसके बाहर भीतर वो भी वही है। जैसे जल के बर्फ के ढेले बहुत से 15-20-50-100 निकले समुद्र में डाल दे तो ढेलों के भीतर भी जल है बाहर भी भीतर भी जल है और बाहर भीतर क्या भी ढेला भी जल ही है तो ये जल तत्व ही है। इसी तरह से प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे वो परमात्मा तत्व ही है। अपनी दृष्टि से ये 5 भूत दिखते हैं, इनकी भौतिक सृष्टि दिखती है पर विचार देखे तो 5 भूत ही है। भगवान ने गीता में कहा भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धि अहंकार इति यम में भिन्ना प्रतिष्ठता अपरेयम। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहम भाव ये सब 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है और इतस्तु अन्यम इससे दूसरी परा प्रकृति है। उनके जीव इन सब में जीव है ये परा प्रकृति है। परमाणु उत्कृष्ट श्रेष्ठ क्योंकि ये जड़ है वो चेतन है, इसे चेतन है वो जड़ है, ये श्रेष्ठ चेतन जड़ से चेतन श्रेष्ठ है ये श्रेष्ठ है। जीव भूतम महाबाहु ये धन धार्य थे जगत इस जीव ने इस जगत को धारण कर रखा है। जीव ने जगत को धारण कर रखा है। अर्थ क्या हुआ? ये जगत है वो जीव की दृष्टि में ही है, परमात्मा की दृष्टि नहीं है। अहम ही वास्मेव अग्रे नान्यद् सदसत् परम, मैं ही था, सत असत उससे परे वो भी मैं ही हूँ, और अभी वर्तमान में भी मैं ही हूँ। योग शिष्य सोर्स में हम, जो बाकी रहेगा वो मैं ही रहूंगा। तो ये सब कुछ मैं ही हूँ। गीता ने इसको समग्र ब्रह्म कहा है, असंशयम समग्र माम, ये समग्र ब्रह्म है। इसमें ब्रह्म की उपासना वो भी एक देशी, जीव की उपासना अक्षर भक्ति योग एक देशी, भौतिक भद्रा में देवताओं की उपासना वो भी एक देशी, सगुण की भी एक देशी, निर्गुण की भी एक देशी, समग्र रूप है सब, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। ये तो योनिनी भूतानी सर्वानी, जितने प्राणी हैं सब के सब ये पांच भूत है, अपरा और अपरा प्रकृति से ही है। अपरा प्रकृति के शरीर है और परा प्रकृति के भीतर वाला जीवात्मा है। ये अपरा दोनों ये तो योनिनी ये थे परापरे प्रकृति, दोनों प्रकृतियां ही यही कारण है जिसके, एतत कारण कहानी एता नहीं मन एतन कारण कहानी, ये कारण है जिसके भूत सभी। तो इनसे ये धेम धारिय वह जीव रूप है, उसने धारण जगत को धारण कर रखा है। तो जगत को धारण कर रखा तो जगत किस दृष्टि में है? जीवों की दृष्टि में, जीवों की दृष्टि में ये जगत है। तो जीव ने ही धारण कर रखा है, परमात्मा दृष्टि से परमात्मा ही परमात्मा है, तत्व जीवन मुक्तों की दृष्टि से परमात्मा ही परमात्मा है। उसे जड़ चेतन स्थावर जगत है ही नहीं, सर्वं खलविदं ब्रह्म, सब एक ब्रह्म परमात्मा ही है। तो जीव ने इसको धारण कर रखा, ये दम धार्य जगत, ये योनि भूतानि सर्वाणि, सब भूत प्रभु। और अहं कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूँ। प्रभव और प्रलय मानो, प्रभव क्या? उत्पत्ति करने वाला, प्रलय मानने वाला वस्तु रूप, उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूँ और ये भी मैं ही हूँ, और प्रलय मैं ही हूँ, प्रलय उतर मैं ही मैं रहता हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं रहता। यार उत्पन्न कर दो एक ओम भविष्य करके उत्पन्न कर देता हूँ, और उत्पन्न करने के बाद मैं ही मैं रहता हूँ। तो पहले भी मैं ही हूँ, मैं भी मैं ही हूँ, बीच में भी मैं ही हूँ और है ही नहीं। ये उपासना सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ने इसको सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये निर्गुण सगुण साकार निराकार दो भूत चतुर्भुज सहस्रभुज, प्राणी रूप से, जल रूप से, स्थिर रूप से, सब रूप से, तो सबसे श्रेष्ठ वासुदेव सर्वगति सर्वात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, बहु नाम जन्म नाम अंत, मानो बहुत जन्म होते होते जो अंतिम जन्म है मनुष्य का, इस जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान भाव प्रपद्यते, ऐसा मेरे शरण होता है। कैसे शरण होता है? कि सब वासुदेव ये परमात्मा ही है, ऐसे मेरे शरण होता है। तो चार प्रकार के भक्त बताए, आत्मो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, उसमें ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। तो ज्ञानी क्या है? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान जिसका है, सब महात्मा से दुर्लभ है, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो सबसे श्रेष्ठ इसको बताया है भगवान ने, दुर्लभ बताया मनुष्य शरीर को, भागवत में आया है और जगह आया है, दुर्लभ हो मानुष हो देह। और हाँ दुर्लभ विदम बहु संभवान थे, बहुत जन्मों के वही बात है इसे, त्यक्वास दुर्लभ विदम बहु संभवान थे, बहु संभवान थे मानो जन्म नामन, बहु नाम जन्म नामन थे, त्यक्वास दुर्लभ विदम बहु संभवान थे मानुष्य मनुष्य शरीर, अर्थदम बहुत प्रयोजन सिद्ध होता है, आखिरी प्रयोजन सिद्ध होता है, बहु अर्थदम बहुत अर्थ धर्म काम मोक्ष सब सिद्ध होता है, इससे बहुत प्रयोजन सिद्ध होता है। संसार का कोई प्रयोजन बाकी नहीं रहता, ऐसा अर्थ है कि अपना नित्य है। इस वास्ते बुद्धि माने की बुद्धि, मनीषा से मनीष आएंगी, विचार माने की विचार बुद्धि, जो कुछ है इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं जो मन धर्म से अमृत की प्राप्ति कर ले, नाशवान को नाशवान के उपयोग से अविनाशी की प्राप्ति कर ले। सत्य नाप्नोति मामृतम, असत्य से सत्य की प्राप्ति। तो ये सब कुछ है तो शरीर बहुत दुर्लभ, और भगवान ने कहा आनंद चेता सत्य उसे लिए मैं सुलभ हूं। तो भगवान तो सुलभ है पर सब महात्मा से दुर्लभ है। ऐसा महात्मा दुर्लभ है, हरि दुर्लभ नहीं, जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सगले मिले हरिजन कहीं को, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, जगत में परमात्मा दुर्लभ नहीं है, क्योंकि सब जगह पड़े वो दुर्लभ कैसे। जो लाभ होता है जो हमें मिलता है परमात्मा ही मिलते हैं। हमारी दृष्टि से हमारे सृष्टि को मान रखा है तो हमारे को सृष्टि मिलती है, परमात्मा तो परमात्मा तो है ही। भगवान इतने कृपालु है जिसके कोई हद नहीं है। हमारे को प्यास लगी तो जल रूप से वही आते हैं, भूख लगती है अन्न रूप से वही आते हैं, नींद आती तो सोने सैया रूप से वही आते हैं, रजाई रूप से भी वही आते हैं, नींद रूप से वही आते हैं, आराम देने के वाले वही आते हैं, उत्पत्ति करने वाले वही, पालन करने वाले, संहार करने वाले वही, वही परमात्मा स्वयं का पालन पोषण करते हैं, सबका पोषण करते हैं और सब रूप से वही है। तो परमात्मा की दृष्टि तो परमात्मा ही है, महात्माओं की दृष्टि से परमात्म तत्व ही है, जीव की दृष्टि से ये जगत है। ये दम धारित है जगत, इस जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जगत है ये। जगत शब्द चेतन का वाचक भी आता है, जड़ का वाचक भी आता है, जड़ का वाचक तो बहुत जगह आता है पर चेतन का वाचक भी जगत शब्द आता है। त्रिभीर गुण मयीर भावीर ए भी सर्वविदम जगत मोहितम धार्यते। तो धारण करने वाला है मोहित कौन है, जगत। जगत मोहित क्या हुआ, जड़ क्या मोहित होगा। त्रिभीर गुण मयीर भावीर ए भी सर्वविदम जगत मोहितम ना भी जाना थी माँ में भी परम भी जगत। तीनों गुणों से मोहित हुआ मेरे को नहीं जानता, तीनों गुणों में मोहित हो गया, तीनों गुण मोहित मेरे को जन जानता। तो जगत नहीं जानता, तो जगत नहीं जानता जानता ये चेतन भी बात हो सकती, जड़ में क्या हो। तो जगत नाम चेतन का भी है, जड़ नाम जगत का, जड़ का नाम भी है। तो ये जगत को धारण कर रखा है इसने, मत्ता पात्रम नान्यत किंच दर्शी, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं दूसरा, केवल मैं ही मैं हूं। अब उसमें मैं जगत की भावना है। लोग जगत में भगवान की भावना करते हैं कि सब में भगवान है, भावना करो। अरे भावना तो जगत की है, परमात्मा तो है, भावना उसे क्या करे। उसमें सब में भगवान को देखो, अरे भगवान को क्या देखो, भगवान ही है जगत को, भगवान में जगत को देख रहे हैं सभी, भगवान को ही जगत रूप से देख रहे हैं। जगत में भगवान को क्या देखे, भगवान तो अपार है। जैसे पांच भूतों में पांच भूत है तो सब प्राणियों में स्थावर जंगम में जल चेतन में पांच भूत ही है, और पांच भूत इसके अंतर्गत ही नहीं है, पांच भूत इनसे अलग भी है और विभूत भी है। तो प्रविष्ट नहीं अप्रविष्ट नहीं, ये प्रविष्ट में अप्रविष्ट भी है। भूत भौतिक सृष्टि जितने है ऐसे भूतेश्वर वर्ण भूतों में मैं हूँ, वैभव में भूत है और मैं ही हूँ, बाहर भीतर ऊपर नीचे मैं ही हूँ, सरासर भी मैं ही हूँ, दूरस्थम चांदी से दूर से दूर मैं ही हूँ, नजीक नजीक मैं ही हूँ। तो परमात्मा ही है ये, इसको गीता ने समग्र ब्रह्म कहा है। मैया शब्द मना पार्थ योग म्यंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासरी, ये मैं समग्र हूँ। जड़ चेतन स्थावर जंगम जीव ब्रह्म ईश्वर माया प्रकृति ये सब मैं हूँ। मेरे सिवाय प्रकृति भी नहीं, मेरे सिवाय कोई माया नहीं, मेरे सिवाय कोई जड़ नहीं, मेरे सिवाय कोई चेतन नहीं, मेरे सिवाय कोई अज्ञानी नहीं, मेरे सिवाय कोई ज्ञानी नहीं, मेरे सिवाय कोई स्थूल नहीं, मेरे सिवाय कोई सूक्ष्म शरीर नहीं, मेरे सिवाय कोई कारण शरीर नहीं, कारण जगत नहीं, मैं ही मैं हूँ। ये समग्र ब्रह्म का नाम ज्ञान है। ये गीता ने इसी को बताया तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा के लिए दुर्लभ बताया, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ये तत्व के लिए ऐसा दुर्लभ शब्द नहीं आया है, ऐसा वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। देखो आप कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो, बहुत मार्मिक बात, बड़ी दुर्लभ बात, बड़ी मूल्यवान बात हम लोग कलयुग में रहने वालों को मिल गई। ये कितनी विलक्षण बात है। त्याग करे, तपस्या करे, बहुत करे, उन सबको ये बात नहीं मिलती है। तो हमारा त्याग है ना, वो तपस्या है ना, परिश्रम है ना, कोई ज्ञान है ना, कोई हमारे पिता बोध है, उनको ये बात मिल गई। मेरी प्रार्थना है भाई बहन ध्यान दे, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ और हो सकता नहीं। वे ही परमात्मा परिपूर्ण हो रहे। ये ऊंचे से ऊंचे महात्मा की बात बताई, महात्मा सुदुर्लभ। और भगवान ने कहा कि मेरे में आसक्त होकर, मेरे में मन लगाकर, मेरे में श्रद्धा करके जो उपासना करते उससे मैं होता हूँ, वो ज्ञान तेरे को कहता हूँ जो मेरा गुह्यतम है। राजगुह्यम राज विद्या, राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अभ्यम, आठ विशेषण दिए। ऐसी चीज है वो मैं तेरे को कहता हूँ। वो इतनी दुर्लभ, इतनी विशेष, इतनी विलक्षण, इतनी अलौकिक बात भगवान ने कही है, इतनी ऊंचे दर्जे की श्रेष्ठ बात हम लोगों को मिल गई। आप लोग कृपा करके खुद परमात्मा ही परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसा सीधा कर दो अपना। जैसे भूख लगी हुई हो और भोजन सब तरह का, खट्टा मीठा चटपटा आदि सब तरह का भोजन तैयार है ताजा, और भूख लगी हो फिर देरी क्या लगे तृप्ति होने में। ऐसे हम लोग इस बात को जानते हैं, ये भूख वाले आए अभी, अभी जो आए हैं वो भूख वाले आए, इस तत्व की भूख करिए, फिर ऐसा ये भोजन, फिर देरी किस बात की। मारवाड़ी कहावत, मारवाड़ी कहावत, मामा रो ब्याह और माए पुरुष गारी, जी मुझे भाने जा रात अंधारी, मामा रो ब्याह माँ पुरुष गारी, अंधारी रात को देखे देखा दे दे माल और क्या फिर कमी करेगी। तो ऐसा तो मौका मिला अपने को, कचरी बढ़िया चीज मिली, अगर इसको धारण कर देगा मेरा पास कुछ बाकी नहीं रहेगा। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान स महात्मा दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसका ऐसा अनुभव ये नहीं मिलता है। कोई सगुण वाला मिलेगा, कोई नारिकार निर्गुण वाला मिलेगा, कोई निराकार वाला मिलेगा, कोई साकार वाला मिलेगा, कोई दो भुजी को बताएगा, कोई भगवान शंकर का भक्त होगा, कोई राम जी का होगा, कोई कृष्ण का होगा, कोई विष्णु भक्त का होगा, कोई देवी शक्ति के उपासक होंगे, कई गणेश जी उपासक होंगे, सूर्य के उपासक होंगे, कई शंकर के उपासक होंगे, कई देवताओं के उपासक होंगे, कई संसार में रचे बचे शब्द स्पर्श रूप रस के उपासक होंगे, कई भोगों के उपासक होंगे, कई संग्रह करने के उपासक होंगे, रुपये रुपये इकट्ठा करते हैं, कई भोग ही भोग भोगते हैं, कई पाप ही पाप करते हैं, कई अन्याय अन्याय करते, तरह तरह की सृष्टि मिलेगी, पर सब महात्मा सुदुर्लभ। और वो चीज हमारे को मिलेगी ना, हमने त्याग किया है ना, तपस्या की है ना, बड़े कुछ ऐसा उद्योग किया है ना, ऐसी जानकर मुसाफरी की है ना, तकलीफ उठाई है, यार इतनी बढ़िया से बढ़िया चीज अपने को मिल गई। गीता कहती है वासुदेव सर्वम इति ज्ञान ज्ञानवान सब महात्मा वहां का दुर्लभ वह चीज अपने को मिल गई। केवल इतनी साल है जैसे बस इतना काम करने से तृप्ति हो जाएगी। सब तैयार भोजन माल बढ़िया से बढ़िया माल सदा के लिए पुष्ट हो जाओ। सदा के लिए ही सदा के लिए ही सदा लगे तृप्ति कभी भूख लगे ही नहीं कुछ बाकी रहे ही नहीं ऐसी चीज है सब परमात्मा है। चौदिस राम मेरे औरंग दूजा कितनी बढ़िया चौदिस आरती चौदिस पूजा चौदिस राम मेरे और दूजा जो यही शांति यही कहते हैं भगवान यही कहते हैं कि मतलब मेहनत अहम एवा सुमेवा अग्रे ना यदि सत्म प्रसाद अहम ये दे तत्स प्रसाद अहम योग शिष्य सोस्म्याम बहुत गोपनीय है ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समझ में ना कितनी बात बढ़िया बताई। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से चतुर्थ श्लोक भागवत जो पूरी भागवत है चार श्लोक उसका विस्तार है भागवत आखिरी सब की सब। पहले मैं था पीछे मैं रहा बाकी मैं रहा यह मान ये था भाव ये गुण कर्म कर जैसे गुण है कर्म है भाव है जैसा है वो तेरे को हो जाए मत अनुग्रह हाथ मेरे अनुग्रह तेरे को ज्ञान हो जाए यदि आत्मा नहीं है भूगी अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्य थे जिस जानने के बाद में जानने के लगभग कोई बाकी रह गई नहीं यद ज्ञातवा नहीं है भूयो अन्य ज्ञातम तम न अवशिष्य थे जैसे वो परमात्मा परिपूर्ण सबके लिए कोई क्यों राम डरी सौरे पड़ी सब कोई आवा सब कोई खेलवा दावा नहीं संतदास जीते सुने जाए जाट भजो गुजर भजो भाव भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम है सबका होगा शीर कैसी बढ़िया बात है कितनी विद्या राज गुह्यम पवित्र विदुमोत्तम या प्रत्यक्ष फल प्रत्यक्ष कहीं जाना करना नहीं जाओ आप वहीं ना कोई नाक मोड़ना है ना कान भेजना है ना गुफा बजाना है ना कहीं आना जाना है सब जगह खुली आंखें समझो केवल ये जगत है ये धारण आपने कर रखा है इस वजह जगत नहीं है परमात्मा ही है इतना काम क्यों है कि जगत मान लिया आपने इस वजह अगर आप जगत नहीं मानते तो काम करना बाकी नहीं रहता ये एकदम धारिय जगत जगत को धारण कर रखा है इस वजह जगत नहीं है परमात्मा ही है सब गीता का विज्ञान से विज्ञान है सातवें में नौवें में बताया एक परिपूर्ण वो ये दिखता वो ही है नहीं दिखता ही वही है सत भी वही है असत भी वही है सत असत से परे भी वही है कहने में वही आता है सुनने में वही आता है दिखने में वही आता है चिंता में वही आता है मनसा वसा दृष्टि अग्नि अंजेर विधि अहम एव न मत्तो अन्यत् इति बुद्धि मनुष्य